إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات تي توفيق برمب عز وجل تي سنو درس توحيد تي سنو تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. mu melni ba legi ñing ci buntu bobu nga xamni moy al khawf moy ragal ragal bi nga xamni mom moy ragalu jaamu yalla dañ ko yoy khawful ibada te borom tere bi teunkulon lako ci ne moy jambi di ragal kenen ku dul yalla ci mbir yi nga xamni kenn amut katanam kenn amut man manam ku dul yalla mangok mune kon ragal mbindef ci mbir yi nga xamni ken amut katan ci lolé nga ragal ci mbindef lolé day dal di nek bokalé mo xam nak mbindef ma aji dundula wala aji fatu mo xam ku bax la wala nekul ku bax mo xam ku tew la wala ku fadu bum ci meuna ton bum ci meuna nek su fekke rek djel nga ragal ga nga warona ragal yalla nga jaglel ko mbindef momé lolé day dal di dugg ci li nga xamanteni ni mom moy bokalé ndax djel nga ragaluk jaamu yalla defal ko ab mbindef mu joxewon ci ay misal yu bari ba woné won taxaway bi nga xamni moy taxaway yu yonanti ba tudon ci ka nga xamni moy Uhud alayhi salatu wassalam mo woné taxawayam ci ay xoxatal ak yu demé noné nga xamni ay nitam don nañ ko jëm te lolou jitu won na mu indi ay aya yu wonene sheytane kat da fay ñew pour xoxatale len pour titale len ay gawam ay soldaram kon nga gis sheytane mom lu ci bari noné lay fexé def di xoxatal jaam yalla yi tane dafa bari ay plan légo lég mu dikkeli ci buntu banex ay bëgg bëgg ay plaisir fofu bo fa cede rek bo deful lank yeneen bunti mën na la ci galgal galgal yu metti surtout ci buntu ragal nak mën na la ci galgal galgal yu metti wallahu musta'an mu tek ci mune wa khawfu shirk kathirun fi nnas mune ragal gi nga xamni nak moy ragaluk bokale moy ragal gi ñuy wax ni ragal mindeef ci lo xamni sunu borom kep moy ki am katanam ragal mbindef ci lo xamni sunu borom kep mo am katanam ragal mbindef ak lor bawo ci mom ex ci yow ci lu amul ak ci lu amul ben sabab magok lolé tamit da ngay fekk ne gañi wala ñenn ñi day nekk ci ñom ñu ragal ay objet nan la boom gi wala xeer bi wala bereb bi wala mbir mi nangam bi lay bañ ci lo xamanteni ni amut lenn lo xamni daf ko meuna vérifier wala lu ko meuna prouver du alquran du hadith du khel musel xam nga legole ngeen deg ci yene dekk yi ñu nan amna ca garab goo xam ni ku ca damm bant soo ko yenoo dootoo ko yenneeku. Bu ko defee garab boobu da ngay gis dañ koy vouer culte, di ko tiit di ko ragal, ñeen ñi sax dem fa di ñaan, di fa wékk seen espoir. Ñeen ñi nga xam ni amuñu doom nga gis ñu fay dem ak yu demee noonee, gis nga. Toujours rek yenn mbir yi nga gis ni day am yenn engouement yi nit ñi difa dem, ñu naan béréb bi nangam, wala garab bi nangam, wala buum bi nangam, wala ndox mi nangam, wala bàmmeel bi nangam, yu demee noonee, gis nga. Départ ba ci lan la? Ci benn xeetu gëm-gëm, benn soi disant kattan, maanaam pouvoir buñ koy attribuer, te loolu du am lenn lu ko vérifié, du am lenn lu ko prouvé, du alquran, du sunna, du xel mu sell. Mago mu ne kon wa xawfu shirk kathir fi nnas, ragal googe nga xam ni mooy ragalu bokkaale, te wax nañ la ko léegi, mu ne ak bari ci nit ñi. Allahu musta'an. Mu ne yaxaafuuna min alqubur aw min al awliya yaxaafuuna min alshaytan yaxaafuuna min aljinn. Mu ne dangay fekk ñenn nit ñi dañuy ragal bàmmeel yi, dañuy ragal bàmmeel yi, bàmmeel bi nangam, bàmmeel nangam, attribuer bàmmeel bi ay pouvoir mystique, gis nga, yoo xamante ni nii weesuwul ñoom seen gëm-gëm ak seen làmmiñ, ñoom ñi ko gëm di ko wax, ma ngi ko weesuwut foofu, gis nga, ma ngi ko yaakaar naa bu fekkonte ne am na bàmmeel boo xamante ni nii am na pouvoir wala mën na dara wala yu demee noonee, kon wax dëgg loolu day daje ci bàmmeelu yonante alayhi salaatu wasalaam, kazalika yeneen mbokk yonantam yi, gis nga ko. Ma ngoog diine islaam diine la boo xam ni sunu borom jalla wa ala dafa teg ay référence, teg ay repère. Moo tax nekk ci diina islaam te jaar ci yoon wi, yoon wi sunu borom digle, doo réer doo gëlëm, doo réer doo gëlëm. Kii réer di gëlëm rek dafa fekk jaarul fa borom bi tabaraka wa taala digle, kooku mooy nekk ci jiixi jaaxa, ndax alquran amut jiixi jaaxa. Alif lam mim dalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin, gis nga. La rayba fihi sunu borom mu ne amut jiixi jaaxa, amut dengi dengi, hudan lil muttaqin njub la moom alquran mi ñeel ñi gëm ñi ragal yàlla, gis nga. Kon loolu moo tax ñu ne la diine islaam moom boo ci nekkee nekk ci ay jiixi jaaxa ak ay dengi dengi, gis nga ko. Aha, xamal ni kon dese ngaa jaar fa borom bi tabaraka wa taala jaarloo jaamam yi ko gëm. Kon yow yaa war a xoolaat sa doxalin, nekk ci diine islaam di ragal ay bàmmeel wala ñiñ sul ci bàmmeel yi, wala ngay ragal njabarkat yi, wala ngay ragal ludul yàlla ci loo xam ne yàlla rek moo am kattanam, loolu bu nekkee ci sab xol yow yaa war a xoolaat sa bopp, ndax jaar nga ci njàngale, ci orientation yi nga xam ni moom la borom bi tabaraka wa taala wàccee ci téeréem bii di alquran. Mu ne kon am na ci nit ñi ñoo xam ne ña ngay ragal bàmmeel yi. Xoolal bàmmeel boo xamante ni nii kañ fa denc, kañ fa suul, gis nga loolu. Bàmmeel boo xam ni kañ fa denc, ay doomu aadama ñoo ko toppatoo defar ko. Diine islaam diine bu yéeme la, waaw, moo xam wàlliw nga, moo xam wàlliw nga, mo xam sahaba nga mo xam ko meuna doon bo faato jaamu yalla yi ñoy ñew top to la wala lolu du ngeen ko bayyi xel pouvoir yi ñi attribuer ay pouvoir mystique yi ñi attribuer ñi nekk ci bammel yi buñ faato ñom nañ sang seen bop nañ sang seen bop jëndal seen bop perkal sang seen bop gassal seen bop bammel dugal seen bop ci bir bammel bi nañ ko def kon ana pouvoir yi ana pouvoir yi ba tax ñu leen di ragal ana pouvoir yi buñ faato kenn du leen bayyi ci kër yi ndax ñëpp ku ne xam nga doomu aadama ni mel kuy jël defar ko sangu ko toppatoo ko loolu di buntu ci buntu diine ji muy ahkamul janaiz ni ñi toppatoowee janaza muy néew gis nga ca ba mu faatoo ba keroog ñu koy suul ak ya ca aju yépp borom xam-xam bind ci téere détaillé ko yonent bi alayhi salatu wasalam bi mu faatoo fuñ ko denc ci suuf minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra xolal yonent bi alayhi salatu wasalam ak magayam ak teddengem ango gën ji mindeef bi mu faato ci suuf lañ ko suul lolu lan mo ci nek ci ay jangale lan mo ci nek ci ay orientation ñeel borom xel yi gis nga wax na la ni sahaba yi jaar nañ ci ay jamono bekor jaar nañ ci ay jamono khat khat ay jafé jafé mais amul benn yoon buñ démé ci bammelu yonenti bi sukku fa diko ñaan légui lan mo tax tay nak lolu bëgg nek diina ba sax ñuy jël bammel yi di leen duggal ci biir jàkkay neegu yàlla yi naan bérébu diw bérébu diw bérébu diw lan moo tax loolu bëgg a nekk diina tey te nekkut woon diina ba islam di wàcc wala boog diine ji dafa matul woon sañ nañoo wax loolu te sunu borom ne alyawma akmaltu lakum dinakum tay matalal naa leen seen diina wa atmamtu alaykum ni'mati ma motali sama xeewal seen kaw wa raditu lakum alislam dinan geureumal leen islam muy diina ndax sañ nañoo wax diina ji matul woon desoon na manqué woon na buntu bi nga xam ne mooy buntu bammel bammel yi ñu war a jël dugal ci biir jàkka yi bammel yi ñu war a dem di ñaan ci bammel ya wala di ñaan yi ñu sul ci bammel ya ndax loolu buntu bu manqué woon la ci diine islam ñu war ko cee dolli ndax yonante alayhi salatu wasalam nekku ci woon sahaba yi nekkuñu ci woon wax naa la ni yonante alayhi salatu wasalam bi mu faatoo néegu yaa aycha lañ ko suul moo dendoon ak jàkka ji yokku jàkka ji moo tax néeg ba dugg ci biir jàkka ja ndax dañoo dendoon ñi ñëw ci ginnaaw yonante bi alayhi salatu wasalam ginnaaw sahaba yi ñoom ñoo yokk jàkka ji yaatal ko ndax dëkk baa ngi màgg ñu yaatal ko gis nga ko néegu yaa aycha fa ñu suul yonante bi duggaale ci biir jàkka ji wallahul mustaan mu ne kon gaañi ñi ngi ragal ay wàll yu nitu yàlla nitu yàlla dañ koy bëgg dañ koy sopp dañ koy wormaal dañ koy xemmem waaye kenn du ko ragal ragal ga nga war a ragal yàlla kenn du ko ragal ragal ga nga war a ragal yàlla gis nga loolu mango donné yu bari dañ koy jaawale dañuy jaawale sopp ak bëgg gis nga ko ak jaamu dañ koy jaawale moo tax baax na muskallaf bi mu fexe jàng baat yooyu baat bu ci nekk mooy lan baat yooyu bu fekkee daf ci am loo xam ne dafa laal jaamu yàlla mu xam lolé laal jaamu yalla critère ya charte ya condition ya mu jang ko par exemple lu melni ñaan comme niñ ko waxé won ñi ngi ni ci buntu ragal ragal bi nga xamni moy ragalu jaamu yalla ak ragal bi nga xamni moy dagan nga def ko ci keneen gis nga ko nitu yalla ko xamni jaamu yalla la fi nekké won waliyu yalla xamni da jaamu yalla top yalla nek ci mbax ko kay ana lan ngay ragal ci mom li ñuy tuddé khawfu sirr wala khawfu shirk ana lan ngay ragal ci mom ragaluk jaamu ndax mom dafa ñew pour titalaté wala xoxatalaté mom kay dafa ñew pour nek royu kay nga war ko sop bëgg ko di ko roy ci mbax ga mu nekkon gis nga mango mais légo lég nit ñi critère ya ñay jox waliyu du critère yoy yag nañ la wax waliyu lamu don ci alquran gis nga mango yag nañ la ka wax ragal yalla gëm yalla gis nga ko ragal yalla gëm yalla amma nak togn lolu benen buntu la gis nga mango lolu benen buntu la nga togn nit mu ñaanal la yalla ya ko togn dang ko togn mais ko xamni togno ko defo ko dara lo ci ragal su fekke ab jaamu yalla la su fekke walu yalla su fekke nit ku bax la koku lo ci ragal ci mom togno ko defo ko dara aha mais bu dé togn nak waxuma la sax jaamu yalla dé waxuma la wali mais yeufeur bi sax boko togné yonentou bi néna la wortandikul ñaanu ko ñu togn wortandikul ñaanu ko la ku ñu togn gis ko ko kon ba ci yeufeur sax waro ko togn gis nga ba ci bi yeufeur waro ko togn ndax ñaanu ko ñu togn day dal gis nga nit ñi ni ñuy mélanger mbir yi ni ñ koy boolo formé ci benn idéologie benn dogme benn gëm-gëm fas ko nag di dem seen yoon te fekk loolu tey boo ko jëloon nit ko ci alquran dara dara dara ci loolu dëppowut ak alquran diine dañ koy jàng mu ne kon gis nga ci nit ñi ñoo xam ni ña ngay ragal ay sheytaane ñuy jinne yi magoo yaxaafuuna min aljinna من ولذلك يقومون بتقديم القربات لهم يقدمون لهم الذبائح والنذور والأطعمة وغير ذلك كإلقاء النقود على أضرحتهم من أجل أن يسلموا من شرهم أو ينالوا من خيرهم فهذا هو خوف العبادة من غاني لول موتاخ nga gis len ragal bañ ragal bameli jinnek sheytane yek ñu nan la bereb bek nan la garab gek nan ragal bañ ko ragal mune motax nga gis ñuy jël ay mbir di len ko jegeñ jegeñ lo di len yobul ay present ay mbir di len ko yobul di len rendil di len miseral da ngay deg ñu nan la bes berep sangam de jigen bo xamni amo dom bo fa deme rendi fa wala bo fa deme def fa nangam sarax def fa saraxu nangam gis nga bo ñibise am dom yu deme non di len di jox ay ñam gis nga di fa sanni ay xaaliss mo bammel mom lu muy doye xaaliss ki nek ci bir bammel muy doye khalis yonnati bi alayhi salatu wassalam ne la iza mata ibnu adama in qata'a amaluhu mo nak day jël wéccata wéccata mbiru aduna la te mom mang ca bar sax ning ci dundu bar sax yaa ngi ci dundu aduna lu muy doye khalis lu muy doye koppar lu muy doye koppar bammel mi lu muy doye koppar lu muy doye khalis ndax islam dafa jangale ne bu ngeen demee si yar bammel de len fa wacc xaliss ki gess bammel yi d'accord ndem mom jappul ci lenen ci li la nek yitte wo mbiru julit ñi gis nga ko di top to bammel ye gu demee nonu nek fa di wott mbir yoy nga am koku mën nañ bu ñewé am luñu baye ak mom waye en tant que jëmmi bammel bi ci bopam lu muy doye xaliss kenen mo fay jaar ñew jël ko di wala bok dafa am wari bammel dafa am wessaru ñono bammel dafa am monogram bammel dafa am wala riya bammel da am des fois dañuy sobu ci ay acte yo xamanteni ni duñ ko sax étudier parce que dañ ko def dogme ba pare lolu moy jafé jafé dañ ko def ben gëm gëm bo xamanteni ni kenn xamul noko meuna na tablé wallahu musta'an islam diglé na sarax diglé la joxé asaka saraxé gëris ko aajo ga sarax ko wa amana li ngay jël sax di yobbu fo sori sori sori ab miskin mi ngi dënd ak yow légo lég miskin bobu nonu day nekk sa dekkendo wala sax mu nekk sax mbokk ngeen bokko mbokku deret yow nga dajale la nga amone li nga rigué rembe de won dem yobbu ko fo sori dem sorti ko ci ay bammel bayyi sa dekkendo bi nga xamni julit la ni yow ben ñaarel bi mbokko deret doxna seen digënté ñettel bi dekkendo mu nekk ñett mbir yu leen relier nga romb ko fi muy sonna ke njabotam yow nga dem la nga am nga dem touri ko fele wallahu musta'an mune lolé nek gaay ñang koy def ngir lan ngir japp ne dañuy mucc ci loru ñooñe manam ñooñu nek ci bammel yi ak yu démé nonu am nañ lor yu ñu leen mëna lor wala bok ñu am yiw muy bawo ci ñoom té lolu kenn duko fas ci mbir ci yalla lañ koy fas sunu borom moy ki nga xamanteni ni moy jariñé moy loré lolu kenn duko fas ci mbindef ci sunu borom képp lañu wara fas lolé lepp lo xamni ne gis nga ko mu joggé ci mbindef ñew sunu borom moko ko jaarale koku ab sabab képp ab sabab kep la comme niñ nan la febar bi microbe bangi ni microbe bi ab sabab la ndax microbe bi duguna ci yaramu nit te koku febaru bo deme tuba bi ne la non c'est que koku système immunitaire mo am doole mais yow mi microbe bi bu ndugé ci yow nga febar ce système immunitaire mo amul doole kon gis nga kon mbir mi du rek microbe bi duguna ci yow rek nga febar gis nga lolou kazalika tamit ci buntu njariñ gis nga kon njariñ ak lor kako yor moy sunu borom jalla wala koku lañ ko wara gëm wallahu musta'an ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko defal ñu afiya defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh